ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยชีวิตของเราที่ดำเนินเดินมาถึงวันนี้ก็เรียกว่ามาด้วยอำนาจของบุญมาด้วยอำนาจของความดีทำให้ชีวิตไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยเขาเรียกว่าบุญส่งผลบุญส่งผลเวลาทำธุรกิจการค้าการขายเจริญก้าวหน้าไม่ขาดทุนนี่ก็เรียกว่าบุญอำนวยพรบางคนเกิดมาโรคภัยเบียดเบียนสุขภาพก็ไม่ดีเจ็บออดออดแอดแอดต้องเข้าโรงพยาบาลออกโรงพยาบาลทำธุรกิจการค้าการขายก็ขาดทุนย่อยยับมีเหตุทำให้ต้องเสียทรัพย์นั่นเขาเรียกว่าวิบากอันเป็นฝ่ายอกุศลมันเบียดเบียนเวลาบุญส่งผลมันทำอะไรก็เจริญก้าวหน้าทำอะไรก็เป็นช่องเป็นทางแต่เวลาบาปส่งผลทำอะไรมันก็ติดขัดไปนี่จึงบอกว่ายามบุญมาวาสนาช่วยที่ป่วยก็หายที่ไหนก็รักแต่ถ้าบุญไม่พาวาสนาไม่ช่วยที่ป่วยก็หนักที่รักก็หน่ายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องพิจารณากันต้องนึกถึงความดีสร้างความดีกันคนที่สร้างความดีเห็นความดีเห็นอานิสงส์การทำความดีนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐชีวิตของเราที่เกิดมาในโลกนี้บางคนก็ลุ่มลุ่มดอนดอนจะสุขก็ไม่สุขแท้บางคนก็ประสบพบแต่ความทุกข์เป็นเบื้องหน้าหาความสุขไม่เจอพูดง่ายๆบางคนก็เรียกว่านับตั้งแต่เกิดมาว่าความสุขอยู่ตรงไหนหาความสุขไม่เจออีกเหมือนกันในมวลหมู่มนุษย์มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าความดีมันส่งผลมันก็ทำให้ได้รับความสุขแต่ถ้าความชั่วส่งผลมันก็ให้ประสบพบกับความทุกข์แต่เราก็ไม่ได้มองความสุขความทุกข์ที่เป็นอยู่นั้นเป็นผลของความดีและผลของความชั่วนึกว่าเราได้รับผลของกรรมแต่ถ้าในมวลหมู่มนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตแล้วเห็นโทษของความดีเห็นโทษในความชั่วเห็นประโยชน์ของการทำความดีแล้วก็สร้างความดีกันสร้างความดีไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยเขาเรียกว่าให้ผลเป็นสุขให้ผลเป็นสุขให้ได้รับผลอยู่เนืองนิดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายแห่งพระธรรมบทว่าธรรมทันโตเศรษโฐมนุสเสสุในมวลหมู่มนุษย์บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดหมู่มนุษย์ทั่วไปมิได้ฝึกจึงพิลึกพิลั่นโลกผันผวนมักมีทุกข์รุกย้อนร้อนเรรวนเที่ยวก่อกวนมวลชนกังวลใจผู้ที่เฝ้าฝึกฝนตนเรียบร้อยมารยาทแช่มช้อยหน้าเลื่อมใสย่อมเป็นผู้ประเสริฐเลิศอัมภัยยิ่งกว่าใครในชุมชนทุกคนแลคือถ้าเกิดว่าบุคคลผู้ฝึกตนทำคนให้เป็นคนทำคนให้เหนือคนก็เรียกว่ายกตนจากความเป็นคนให้เกิดเป็นมนุษย์นะคอหยักหยักสักแต่ว่าคนความเป็นคน แต่ยกคนให้เป็นมนุษย์มนุษสะก็แปลว่าเป็นผู้มีใจสูงเหมือนคติธรรมที่บอกว่าเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้เพียงแค่คนยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์สาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปลมปรีดากเกษมสันทุกวันคืนเนี่ยบางทียกความเป็นมนุษย์ให้เข้าถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฝึกจิตตนบางทีก็เป็นเทพเหนือเทพเขาเรียกว่าวิสุทธิเทพอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงฝึกฝนอบรมตนให้เป็นมนุษย์เป็นผู้วิเศษสูงสุดในเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ได้ขนานพระเนมิติกนามว่าสัทธาเทวมนุษย์สาหนังพระพุทธองค์นั้นเป็นศาสดาของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งเทวโลกมารโลกและพรหมโลกนี่คือเป็นวิสุทธิเทพยิ่งกว่าเทพโดยกำเนิดอีกเทพโดยผู้กำเนิดยังมีกิเลสเครื่องอิงอาศัยแต่เป็นมนุษย์ก็จริงแต่ยกระดับความเป็นไปเหนือเทพท่านเนี่ยเทพเหนือเทพเขาเรียกว่าวิสุทธิเทพเป็นที่นำมาของสักการะบูชาอันเรามนุมนุษย์และเทวดาที่มากราบไหว้บูชากันนี่คือเรื่องของคุณธรรมนะคุณธรรมที่ทำคนให้เหนือคนทำให้คนให้เหนือมนุษย์เป็นพระอรหันต์นะเขาเรียกว่าวิสุทธิเทพนี่ขนาดเป็นมนุษย์แม้แต่พวกเทวดาอินพรหมก็ต้องมานอบน้อมนะเรียกว่าเป็นผู้ข้ามโลกทั้งมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกจิตใจสูงส่งนี่อาศัยการฝึกจิตเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาพูดถึงการฝึกจิตการฝึกจิตนั้นมีอยู่สองนัยยะฝึกจิตการฝึกจิตโดยอาศัยแนวความสงบเช่นเรานั่งไหว้พระสวดมนต์ทำให้ใจของเราเกิดความสงบนั่งไหว้พระสวดมนต์เนี่ยทำให้ใจของเราเกิดความสงบถ้าใจเกิดความสงบเขาเรียกว่าสมาธิบทสวดมนต์ที่เราสวดกันจะสวดมนต์ตอนเช้าสวดมนต์ตอนเย็นมันก็ทำให้ใจของเรานั้นเกิดความสงบที่สวดก็คือไม่ให้จิตของเรานั้นส่งไปในที่อื่นให้น้อมอยู่ในบทสวดเมื่อจิตน้อมอยู่ในบทสวดเขาเรียกว่าการสวดมนต์ทำให้จิตเกิดสมาธิสองถ้าเราไม่สวดมนต์เราก็นั่งฟังพระสงฆ์องค์เจ้าบรรยายเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยให้ธรรมะหลายคลื่นความถี่เปิดวิทยุฟังธรรมะทำให้จิตน้อมอยู่ในบทที่บรรยายทำให้ใจเกิดความสงบและความสงบอันนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาโดยเข้าใจว่าอะไรเป็นทานอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสมาธิอะไรเป็นปัญญานะคือถ้าเราตั้งใจฟังแล้วมันก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังมันเป็นเหตุนำมาซึ่งสมาธิแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดปัญญานำพาปฏิบัตินำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ในสมัยพุทธกาลในส่วนมากฟังแล้วก็บรรลุเขาเรียกว่าสาวกพุทธะ สาวกก็แปลว่าผู้ฟังอยู่แล้วสุตตวาอริยสาวโกที่เป็นอริยสาวกเพราะชื่อว่าสุตตวาคือฟังนะฟังแล้วได้บรรลุบางทีเราฟังแล้วเราเข้าใจในการปฏิบัติปฏิบัติมันก็ได้ผลนะอย่างเรานั่งปฏิบัติอุปกรณ์ที่มีอยู่กับตัวเราง่ายๆอย่างเช่นลมหายใจญาติโยมตื่นนอนแต่ตอนเช้าหรือก่อนนอนหรือเวลาพักผ่อนเวลามีกิจกรรมการงานเราก็มีสติในการกำหนดเราจะนั่งก็ได้นอนก็ได้แต่อิริยาบถนอนมันใกล้ต่อความประมาทคือมันหลับง่ายสมาธิเนี่ยส่วนมากจะทำให้เราหลับเรานั่งเนี่ยนั่งต้องนั่งตัวตรงนิสีทติปันลังเกนะคนปฏิบัติธรรมต้องนั่งคูบันลังอาพุชิตวาอุชุงกายังต้องนั่งตัวตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าปริมุขังสติงอุปถาเปตวาเนี่ยตั้งสติไว้เฉพาะหน้าโสสโตวะอัสสติสโตวะปัสสติมีสติแล้วก็หายใจเข้ารู้มีสติก่อนแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกรู้ขณะหายใจเข้ารู้ครั้งหนึ่งใจสงบครั้งหนึ่งก็เป็นสมาธิขณะหนึ่งมีสติก่อนผ่อนลมหายใจออกรู้ครั้งหนึ่งใจก็เกิดความสงบครั้งหนึ่งความสงบในเวลาหายใจเข้าจิตจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจนั้นเป็นตัวกรรมฐานเป็นอุบายเครื่องประคองใจให้เกิดความสงบเวลาตั้งสติก่อนแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกจิตสงบในเวลาหายใจออกตั้งสติตามดูรู้ทันเนี่ยการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้มันไวต่อการรับรู้หลงลืมไม่เป็นไรตั้งสติใหม่การตั้งสติใหม่อยู่บ่อยๆครั้งเรียกว่าทำความเพียรเจริญสมาธิอย่างเราตั้งสติและหายใจเข้ารู้เนี่ยจิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจเป็นตัวกรรมฐานพอจิตไปเพ่งลมหายใจใจเลยเกิดความสงบจับอยู่ที่ลมหายใจเข้านั่นเขาเรียกว่าเป็นสมาธิขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิก่อนที่จะผ่อนลมหายใจออกทำความรู้สึกตั้งสติก่อนแล้วผ่อนลมหายใจออกรู้จิตจับนิ่งอยู่ที่ลมหายใจออกชื่อว่าเราเจริญสมาธิขณะหนึ่งสติที่ระลึกก่อนหายใจเข้าสติที่ระลึกก่อนแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกตัวตั้งสติบ่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าทำความเพียรเจริญสมาธิสมาธิเป็นชื่อของความสงบทางด้านจิตใจใจของเราเกิดความสงบเพราะไปเพ่งอารมณ์ใจของเราจึงเกิดความสงบถามว่าต้องปฏิบัตินานไหมปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายอะไรก็ตามที่เราจะได้มามันต้องอาศัยความเพียรความพยายามสมาธิมันมีพลังนะถ้าเราฝึกบ่อยๆหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้คนที่สุขภาพดีถ้าเกิดว่าจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะรักษาสุขภาพจิตเมื่อสุขภาพจิตดีสุขภาพกายมันก็เป็นสิ่งที่จะต้องตามมาเหมือนคนอากาศดีเสร็จแล้วจะอยู่มันก็สบายนะสบายกายสิ่งแวดล้อมดีสุขภาพจิตมันก็ดีแต่ถ้าสุขภาพกายไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ดีไปนั่งอยู่ใกล้ คูน้ำที่มันเป็นน้ำเน่าเสียหรือไปใกล้กองขยะเนี่ยของเล่นสิ่งสภาพแวดล้อมมันไม่ดีสุขภาพกายก็ไม่ดีจิตใจก็ไม่ดีคนที่จิตดีมันเหมือนกับเครื่องยนต์ดีน้ำมันดีรถวิ่งได้ดีนี่สุขภาพจิตมันเป็นการฝึกจิตทำให้จิตของเราบริสุทธิ์สุขภาพจิตก็ไม่แพ้สุขภาพกายเหมือนกันฝึกดูลมหายใจเข้าหายใจออกนะฝึกเบื้องต้นอันนี้สำหรับผู้ใหม่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมแต่สำหรับคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำอุบายมันมีหลายอย่างก็หายใจเข้าพุทก็ได้หายใจออกโทก็ได้มันก็ทำให้ใจของเราเกิดความสงบเป็นพื้นฐานนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้เจริญวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญญาปัญญานำพาตนพ้นจากความทุกข์วิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาปัญญามารู้ความจริงอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยเขาเรียกว่าต้องกำหนดรูปนามรูปนามที่เป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็ขออธิบายเพิ่มเติมให้สาธุชนได้สดับรับฟังปัจจุบันนี้มีอยู่สองส่วนปัจจุบันนธรรมอย่างหนึ่งกับปัจจุบันอารมณ์อย่างหนึ่งปัจจุบันนธรรมอย่างรูปนามเช่นกายก็ดีจิตก็ดีเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีอยู่เขาเรียกว่าปัจจุบันนธรรมกายคือร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าตัวปัจจุบันนธรรมเราจะรู้หรือไม่รู้กายนี้มันก็มีอยู่และจิตใจมันก็มีอยู่จิตจะรู้หรือไม่รู้น่ะสิ่งนั้นมีอยู่ตามหน้าที่เขาเรียกว่าปัจจุบันนธรรมแต่อารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยเอาปัจจุบันอารมณ์คืออารมณ์ของจิตถ้าจิตไประลึกถึงกายส่วนใดกายส่วนนั้นเขาเรียกว่าปัจจุบันอารมณ์อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยเห็นกายนั่งเนี่ยก็ไอ้ตัวกายนั่งเขาเรียกตัวปัจจุบันอารมณ์หรือกายเดินกายเดินเขาเรียกว่าตัวปัจจุบันอารมณ์กายส่วนใดที่ไม่ได้เป็นอารมณ์ของจิตกายส่วนนั้นเรียกว่าปัจจุบันนธรรมแต่ถ้าเป็นอารมณ์ของจิตจะเป็นหัวเป็นอกเป็นท้องเป็นขากายส่วนนั้นเรียกว่าปัจจุบันอารมณ์นะคืออารมณ์ของจิตวิปัสสนาให้มาดูปัจจุบันอารมณ์นี่แหละว่าความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงจุดประสงค์เพื่ออะไรเพื่อถอนความเห็นผิดในภาษาบาลีท่านเรียกว่าถอนสัตตูปลัทธิความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นคนเป็นสัตว์ให้หมดไปวิปัสสนาเป็นชื่อของปัญญาปัญญาไปรู้เห็นว่าคนน่ะจริงๆคำว่าคนเนี่ยเกิดจากการเข้าไปยึดกายก็ดีไปยึดจิตก็ดีว่าเป็นเอามารวมกันเอากายกับใจมารวมกันเข้าคำว่าเราก็เกิดคำว่าคนก็เกิดแต่ถ้าแยกกันเมื่อใดมันก็คำว่าคนก็ไม่มีอ้าวเขาบอกว่าถ้าวิญญาณออกจากร่างก็เรียกว่าผีมีรูปอย่างเดียวไม่มีนามเขาเรียกว่าศพแน่มีนามอย่างเดียวไม่มีรูปก็เรียกว่าผีก็ว่ากันไปนะคือเรื่องของคนเนี่ยมันเป็นคำสมมุติเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนะจุดประสงค์เพื่อจะละสัตตูปลัทธิสัตตูปลัทธิความสำคัญว่าเป็นคนเป็นสัตว์ไม่เข้าไปยึดไปถือกายว่าเป็นคนเป็นสัตว์ถ้าเป็นคนเป็นสัตว์โทษของการไม่รู้ตามความเป็นจริงมันทำให้เราเป็นทุกข์รูปมันไม่ใช่ทุกข์แต่รูปนะมันทุกข์เราทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายเขาเรียกว่ารูปนะร่างกายของคนเราเขาเรียกว่ารูปจิตใจเขาเรียกว่านามถ้าเอาลูกกับนามมารวมกันเข้าคำว่าคนก็เกิดคำว่าสัตว์ก็เกิดหรือเขาเรียกว่าอัตตาอัตตาแปลว่าตนตนนี้มีสองส่วน ส่วนกายกับส่วนใจส่วนกายขอเรียกว่ารูปส่วนจิตใจขอเรียกว่านามเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามนะถ้าเราเห็นกายเป็นรูปเห็นจิตเป็นนามแล้วมันก็ไม่มีคำว่าเราตอนนี้เราก็เมื่อเราเข้าใจคำว่าคนคำว่ากายคำว่าใจแล้วมาศึกษาเรื่องวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือมาเห็นธรรมชาติของกายของจิตว่าความจริงว่ามันกายมันอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เพราะความไม่เที่ยงว่าปัญญามันจะเกิดมันต้องเห็นปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเห็นอารมณ์นะโยมคำว่าอารมณ์ก็คือปัจจุบันที่จิตไประลึกรู้อย่างตอนนี้เราระลึกถึงหัวเนี่ยเป็นปัจจุบันอารมณ์หรือเราระลึกถึงตัวเราตัวเนี่ยคือปัจจุบันอารมณ์หรือเราระลึกถึงขานี่เป็นปัจจุบันอารมณ์เนี่ยพูดภาษาบัญญัตินะจิตมันน้อมไปนั่นแหละความรู้ที่น้อมไปหากายนะกายส่วนใดที่เป็นอารมณ์ของจิตกายส่วนนั้นเรียกว่าปัจจุบันแต่พอจิตเปลี่ยนเท่านั้นพอไประลึกถึงขาเนี่ยเป็นปัจจุบันอารมณ์แต่พอไประลึกถึงหัวจิตทิ้งขาและจึงไปรู้หัวฉะนั้นขาเนี่ยเป็นอดีตอารมณ์ดับแล้วโยมจิตทิ้งกายเก่ารูปกายที่จิตทิ้งน่ะเป็นอดีตอารมณ์และจึงไปรู้กายใหม่การปฏิบัติธรรมถ้าเรามีโอกาสได้เดินจงกรมก่อนนะในอิริยาบถ4ถ้าเราไปอยู่ปฏิบัติแล้วฝึกปฏิบัติจริงๆทําหน้าที่ท่านบอกว่าอิริยาบถเดินน่ะมันเป็นอิริยาบถที่หยาบต้องไปฝึกปฏิบัติก่อนฝึกปฏิบัติฝึกสติในการยกฝึกสติในการย่างฝึกสติในการเหยียบก่อนที่จะยกกายขึ้นเวลาเราเดินจงกรมสติต้องมารู้อาการเหยียบก่อนบาลีท่านบอกว่ายะถาวาปนัสสะกายโยปนิหิโตโหติกายดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดก็ให้กำหนดรู้ฐานะอาการของกายโดยประการนั้นๆหมายก็ว่าเวลายืนอยู่ให้รู้เวลาเราก่อนจะยกส้นเท้าเรารู้อาการเหยียบปัจจุบันอยู่ที่เหยียบนะคือรูปกายนิ่งยืนอยู่พอยกส้นขึ้นเท่านั้นเองขณะเหยียบกับขณะยกจับความรู้สึกให้ละเอียดหน่อยก่อนที่เราจะยกส้นเท้านะเราเหยียบอยู่พอยกส้นเท้าขึ้นฟับเนี่ยขณะยกน่ะเป็นปัจจุบันขณะเหยียบเป็นอดีตใช่ไหมโยมดับไปแล้วคำว่าอดีตก็คือดับไปขณะยกยังมีเนี่ยคำว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปอะไรไม่เที่ยงรูปเหยียบยังไงรูปเหยียบดับไปรูปยกยังมีปัญญาที่มารู้อาการเคลื่อนไหวของกายที่ยกส้นเท้าขึ้นมาปุระโตอภินิหารโณนะดูกายเคลื่อนยกขณะหนึ่งรูปมันไม่เที่ยงตัวปัญญาที่ไปรู้รูปยกไม่เที่ยงต่างหากนี่ตัวรู้เนี่ยคือตัววิปัสสนาพอยกส้นเท้าขึ้นมาก่อนที่จะก้าวเท้าไปสติมารู้อาการของการยกก่อนพอสติมารู้อาการของกายยกแล้วยกขาแล้วพอเคลื่อนเท้าไปเท่านั้นล่ะขณะยกเป็นอดีตขณะย่างเป็นปัจจุบันวิปัสสนาต้องไปดูขณะปัจจุบันอารมณ์พอเคลื่อนเท้าไปเท่านั้นปัญญาไปรู้โอ้เคลื่อนฟับเนี่ยภาษาบาลีก็เรียกปุระโตอภินิหารโรกายเคลื่อนไปอีกขณะหนึ่งขมานันติวุจติเรียกว่าเดินเดินก็คือดูการเคลื่อนของกายพอเราก้าวเท้าไปก่อนที่เราจะเหยียบสติมาดูที่อาการย่างที่สุดของการย่างที่สุดของการย่างก็นิ่งเวลาหย่อนเท้าลงเหยียบตอนนั้นพอเหยียบเท้าลงกับพื้นขณะย่างเป็นอดีตขณะเหยียบเป็นปัจจุบัน ขณะเหยียบนะมันเป็นตัวปัจจุบันอารมณ์แต่ขณะย่างเป็นอดีตอารมณ์อดีตแปลว่าดับไปแล้วมันเป็นคนละขณะกันวิปัสสนาในหมายเอาตัวปัญญาปัญญาไปรู้อะไรไปรู้กายมันเปลี่ยนแปลงจากขณะเหยียบมาเป็นขณะยกเนี่ยเป็นคนละขณะจากขณะยกไปสู่ขณะย่างจากขณะย่างไปสู่ขณะเหยียบแล้วตัววิปัสสนามันไปแยกขณะมันไปทำลายเขาเรียกว่าสันตติมันขาดความสืบต่อมันไม่ใช่ขณะเดียวสันตติแปลว่าความสืบต่อความเป็นไปมันปิดบังอะไรสันตติปิดบังอนิจจังแต่ถ้าเราแยกขณะระหว่างขณะเก่าขณะใหม่ตัวระหว่างเหยียบกับขณะยกมันขั้นกลางเขาเรียกว่าสันตติมันขาดคือมันแยกขณะเก่ากับขณะใหม่วิปัสสนาปัญญาหมายเอาปัญญาไปรู้เห็นตามความเป็นจริงปัญญาไปรู้เห็นตามความเป็นจริงคือขณะเก่าขณะใหม่มันแยกกันเขาเรียกสันตติมันขาดขณะสัญญาความสำคัญว่าเดินว่าเป็นเราเดินมันหมดไปมันเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปแล้วตอนนี้มันแตกสลายขณะเหยียบดับไปขณะยกจึงมีเอาพอย่างปรากฏขณะยกดับไปขณะย่างจึงมีพอได้หย่อนเท้าลงปรากฏขณะย่างดับไปขณะเหยียบจึงมีวิปัสสนาไม่ใช่ยกไม่ใช่ย่างไม่ใช่เหยียบ วิปัสสนาหมายเอาตัวปัญญาคือตัวรู้ไปรู้รูปที่เปลี่ยนแปลงแต่ละขณะแต่ละขณะนี่จึงบอกว่าวิปัสสนาจึงไม่ใช่ว่าต้องเดินให้ได้เท่านั้นเท่านี้มันอยู่ที่การกำหนดถูกเรียกว่าโยนิโสมนสิการนะพูดสำนวนผู้ปฏิบัติธรรมโยนิโสมนสิการคือกำหนดถูกเมื่อกำหนดถูกวิปัสสนาปัญญาก็เกิดขึ้นวิปัสสนาเห็นอะไรเห็นรูปปรากฏโดยความไม่เที่ยงว่ารูปังอนิจจังนะรูปไม่เที่ยงปรากฏแก่ความรู้สึกปัญญาที่ไปตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาไปเห็นแจ้งว่าที่ก้าวแต่ละก้าวไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นรูปดับไปนามที่ไปรู้มันก็ดับไปนามที่ไปรู้ขณะเหยียบก็ดับในขณะเหยียบนามที่ไปรู้ขณะยกก็ดับเวลายกนามที่รู้ขณะย่างก็ดับขณะย่างนามที่รู้ขณะเหยียบมันก็ดับขณะเหยียบเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมท่านจึงบอกว่าต้องใช้ความเพียรมากใช้สติมากเขาเรียกว่าปทานคโมโหติการเดินจงกรมจึงชื่อว่าปารภความเพียรเพราะใช้สติมากใช้ความเพียรมากเดินไปแล้วก็เดินกลับเวลาพลิกกลับก็เหมือนกันแล้วกลับแล้วก็หมุนตัวกลับฟับเลยนะไปจ่ายตลาดกลับตนอย่างไรการเจริญสติปัฏฐานก็กลับอย่างนั้นที่กลับไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์คือรูปนะก่อนที่จะกลับพอสุดแล้วก็พลิกตัวกลับนะมันเป็นรูปหนึ่งนะเป็นรูปหนึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันมีที่สุดกลับแล้วก็เบื้องต้นกลับแล้วก็ที่สุดกลับเป็นรูปหนึ่งกลับมาก็เดินไปเดินกลับโยกย่างเหยียบโยกย่างเหยียบคือฝึกสติให้มันไวนะฝึกสติการเดินจงกรมเนี่ยกายทั้งหมดเดินแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านก็สอนกลัวว่าผู้ปฏิบัติถ้าไปเพ่งไปดูทั้งหมดมันจะทำให้ฟุ้งคำว่าดูทั้งหมดไม่ใช่ไปเพ่งดูทั้งหมดหมายความว่ากายทั้งหมดนั่นแหละเดินแต่อารมณ์ปฏิบัติมันไม่ใช่ไปเพ่งดูทั้งหมดปัจจุบันอารมณ์ต่างหากที่ไปดูแต่ว่าการดูดูส่วนไหนก็ได้จะดูกายส่วนบนหรือกายท่ามกลางกายส่วนล่างได้ทั้งนั้นโยมเวลาอารมณ์ปฏิบัติปรากฏบางคนเนี่ยอกโยกไปบางคนเห็นโยกซ้ายโยกขวาก็ดูที่อกก็ได้เพราะการเคลื่อนไหวกายเนี่ยโจปนกายการเคลื่อนไหวกายเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของการเดินจงกรม นะคมนังคมนังแปลว่าการก้าวไปหรือการเคลื่อนไปการไหวไปของกายเขาเรียกว่าอภินิหารโรศีรษะโยกไปทางซ้ายทีกายส่วนบนโยกไปทางขวาทีเป็นรูปเดินทั้งนั้นนะขอให้เข้าใจไอ้คำว่ารูปเดินรูปยกรูปย่างรูปเหยียบรูปโยกเนี่ยมันเป็นตัวกรรมฐานนะต้องเข้าใจไม่ใช่ตัววิปัสสนารูปยกรูปย่างรูปเหยียบรูปก้าวรูปเดินเป็นตัวรูปอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัววิปัสสนาเป็นตัวกรรมฐานแต่ตัววิปัสสนาหมายเอาตัวปัญญาที่ไปรู้ต่างหากนะวิปัสสนาจริงๆหมายเอาตัวปัญญาคือตัวรู้คำว่าเจริญวิปัสสนาก็คือมาเจริญตัวความรู้ไปรู้รูปแต่ละรูปโยกซ้ายทีเป็นรูปหนึ่งโยกขวาทีเป็นรูปหนึ่งแต่ถ้าเราวิ่งวอร์มอัพในยามเช้าหรือออกกำลังในตอนเย็นโยกซ้ายทีเป็นรูปหนึ่งโยกขวาทีเป็นรูปหนึ่งกายโยกซ้ายทีเป็นรูปหนึ่งกายโยกขวาทีเป็นรูปหนึ่งนั่นคือการเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาก็มาเจริญตัวปัญญาหรือบางคนไม่ได้ดูกายเบื้องบนดูศีรษะมาดูส่วนกายส่วนอกท่ามกลางโยกซ้ายทีเป็นรูปหนึ่งโยกขวาทีเป็นรูปถ้ารูปเที่ยงมันก็โยกซ้ายไม่ได้โยกขวาไม่ได้ถ้ารูปเที่ยงโยกซ้ายก็โยกขวาไม่ได้มันนิ่งใช่ไหมเที่ยงไปวันนิ่งที่เป็นวิปัสสนาก็คือปัญญาเนี่ยไปแยกความเปลี่ยนแปลงระหว่างขณะโยกซ้ายทีเป็นขณะหนึ่งขณะโยกขวาทีเป็นขณะหนึ่งมันเป็นคนละรูปพูดง่ายๆคณิกะอารมณ์หรือคณิกะสมาธิมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปกายวิปัสสนาเนี่ยเป็นปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีในศาสนาอื่นไม่มีในธรรมวินัยอื่นเป็นนิยานิกธรรมนะเป็นธรรมที่นำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในติลักขณสูตรว่าสัพเพสังฆาลาอนิจจาติเมื่อใดเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงอัตถานิพินตติทุกเขเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ท่านเห็นรูปนามเป็นตัวทุกข์เลยมันทนอยู่ในสภาวะเดิมใช่ไหมเอสามะโควิสุทธิยานี้เป็นทางออกจากทุกข์ท่านว่าเป็นทางเข้าถึงความบริสุทธิ์สัพเพสังฆาลาทุกขาติเมื่อใดเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์หมายว่ามันเปลี่ยนแปลงทนอยู่ในสภาวะเดิมนั้นไม่ได้โยกซ้ายทีโยกขวาทีมันเปลี่ยนแปลงดับไปสลายไปนั่นเห็นทนอยู่ไม่ได้ก็เรียกว่าสภาวะมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้อัฏฐานิพินทติทุกเขเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายโอ้ร่างกายนั้นมันไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารแล้วเอสามะโควิสุทธิยานี้ทางออกจากทุกข์หรือเป็นทางเพื่อเข้าถึงความบริสุทธิ์มันไม่ติดไม่เกาะไม่ยึดมันก็ละก็วางเดินไปเดินกลับอานิสงส์ของการเดินจงกรมนี่พระพุทธองค์ตรัสไว้5ประการหนึ่งประธานคโมโหติชื่อว่าปรารภความเพียร2. อัฏฐานคโมโหติชื่อว่าเดินทางได้ไกล 3. อัปปาพาโทโหติชื่อว่าอาพาธน้อยโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยเบียดเบียน 4. อสิตังปิตังอัติเตปิเตขายิเตสัมมาปรินามังคัจฉติย่อยอาหารที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มเข้าไปย่อยอาหารดีนะและข้อที่5จังกมาธิกโตสมาธิกิรติติโกโหติการเดินจงกรมชื่อว่าตะสมาธิตั้งอยู่ได้นานนี่เป็นเรื่องของอานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมเดินไปเดินกลับ บางองค์นี้อาศัยการเดินจงกรมได้บรรลุนะบรรลุธรรมอย่างท่านพระอานนท์เถระท่านก็เดินจงกรมพอจะเปลี่ยนอิริยาบถเข้าสู่อิริยาบถนั่งยังไม่ทันได้นั่งตั้งอยู่ในอิริยาบถ3ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์อ้าวละโยมตอนนี้เราเดินจงกรมพอสมควรเสร็จแล้วเราต้องดูอารมณ์จรนะอันนี้พูดถึงอารมณ์หลักขณะที่เดินจงกรมอยู่เสียงมากระทบหูจะเป็นเสียงรถเสียงเรือเสียงหมาเห่าเสียงคนพูดเสียงคนคุยถ้าจิตน้อมไปหาเสียงปัจจุบันอารมณ์ไม่ใช่อยู่ที่เดินนะตอนนี้แม้เดินอยู่แต่จิตน้อมไปหาเสียงเพราะฉะนั้นปัจจุบันอารมณ์ต้องดูที่จิต จิตน้อมไปหาเสียงทำยังไงก็กำหนดเสียงกำหนดเสียงต้องกำหนดให้ถูกที่นะเพราะฐานเสียงมันปรากฏที่ไหนเสียงมันมาปรากฏที่หูแต่ถ้าเรากำหนดไม่เป็นมันก็จะไม่ถูกถ้าจิตน้อมไปหาเสียงหมาเห่าที่ไหนจิตน้อมไปหาหมามันจะรู้เสียงโดยความเป็นมาอันนี้คือเสียงหมาอย่างเสียงที่อาตมาโอ้เสียงมหาบุญช่วยกำลังบรรยายแนวการเจริญวิปัสสนาจิตน้อมไปหาเสียงอย่างนี้จะรู้เสียงโอ้เสียงคือเสียงพระมหาบุญช่วยกำลังบรรยายแนวการปฏิบัตินี่จะรู้เสียงโดยความเป็นบัญญัติแต่ถ้าเรากำหนดเสียงโดยความเป็นวิปัสสนาฐานเสียงต้องปรากฏที่หูต้องเอาความรู้สึกเนี่ยมากำหนดที่หูหูคือที่ติดข้างหูของเรานี่แหละที่ศีรษะนี่แหละเอาความรู้สึกมากำหนดที่หูเสียงเป็นรูปมันมากระทบหูเขาเรียกว่าเสียงนี่เขาเรียกว่าอนิทัศนะแปลว่าเห็นไม่ได้สัปปติฆะแต่กระทบได้ต้องกำหนดที่กระทบที่ฐานเสียงเสียงมากระทบหูขณะใดมันก็ดับขณะนั้นจะรู้มันก็ดับไม่รู้กระทบแล้วมันก็ดับเสียงเนี่ยมันเป็นปัจจุบันธรรมจะรู้กระทบแล้วมันก็ดับมันก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้มันก็กระทบและดับก็เป็นอย่างนั้นแต่วิปัสสนาเนี่ยต้องเอาปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันอารมณ์หมายความว่าเสียงที่มากระทบจิตต้องไประลึกรู้ด้วยกระทบฟับแล้วก็ดับอย่างอาตมาพูดนะอย่างนี้พอนะกระทบแล้วก็ดับโมกระทบแล้วก็ดับตาก็ทบระดับสะอย่างนะโมตัสสะเป็นละคนละคำเสียงกระทบหูขณะใดมันก็ดับขณะนั้นเสียงกระทบหูแล้วก็ดับเดินจงกรมอยู่นั่นแหละแต่กำหนดที่เสียงเสียงกระทบระดับเพราะฉะนั้นเสียงท่านจึงสรุปลงโดยความเป็นรูปแปลว่าแตกสลายกระทบระดับไปนั่นเองกระทบขณะใดมันก็ดับขณะนั้นท่านจึงสรุปเสียงโดยความเป็นรูปแปลว่าแตกสลายคือให้เข้าใจว่าเสียงน่ะถ้าเราไม่ได้กำหนดรู้ตามความเป็นจริงมันจะเอาเสียงมารวมกันว่าเป็นเสียงคนเสียงสัตว์แต่ถ้าเรากำหนดเสียงตามความเป็นจริงเสียงมันมีหน้าที่มากระทบหูเท่านั้นกระทบและดับดับที่ไหนเสียงกระทบหูขณะใดมันก็ดับขณะนั้นถ้าเราไปรู้ทันสภาพความจริงโอ้ใจมีความสุขเนี่ยวิปัสสนาสุขขังใจเป็นสุขอาตมาเนี่ยเคยนั่งปฏิบัติธรรมเขาทะเลาะกันอยู่ข้างๆหูนี่แหละเรากำหนดเสียงที่กระทบโอ้เสียงดังโอ้จิตไม่พอใจโอ้รู้เลยเสียงกระทบและดับเวลาเขาพูดลงจิตพอใจเออนี่กระทบแล้วก็ดับไม่ไปเสียใจไม่พอใจไม่ชอบใจเกิดเห็นเสียงกระทบใจเย็นใจมีความสุขเขาทะเลาะกันขอร้องเพลงใจมีความสุขเห็นสภาพเสียงกระทบและดับกระทบและดับวิปัสสนาหมายเอาตัวปัญญาไปรู้เสียงกระทบเสียงท่านจึงสรุปลงโดยความเป็นรูปนะแปลว่าแตกสลายโอ้ที่ได้ฟังมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยผู้ปฏิบัติธรรมไม่ยินดีในคันสรรเสริญไม่ใส่ใจในคำนินทาว่าเขาว่าเราเขานินทาเราว่าเราได้ยินเสียงไม่ดีไม่มีเสียงสักว่าเสียงเท่านั้นกระทบระดับถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันจะมีความสุขนะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงนะอยู่ในโลกไม่มีทุกข์อายมวางเป็นจิตธรรมดาเสียงกระทบหูกระทบแล้วก็ดับปัญญาที่ไปตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงนี่เขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาคือตัวรู้ต่างหากนะไม่ใช่เสียงนะเสียงเป็นตัวอารมณ์ถ้าเสียงกระทบหูจะเป็นเสียงอะไรก็ได้ขอให้กำหนดให้ถูกกำหนดที่หูเสียงกระทบระดับกระทบระดับถ้าจิตคิดอ้าวนี่อารมณ์จรนะเดินโยงกลมอยู่นะมันจิตคิดได้ ถ้าจิตคิดอย่าไปดูเรื่องราวที่เรื่องของคิดให้มาดูความรู้สึกของจิตถ้าเราคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับตัวเองสติไม่ได้อยู่กับจิตจิตน้อมไปหาอารมณ์แต่ถ้าเอาสติมาดูจิตจิตมันก็จะทิ้งเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยเรารู้ทันอย่างจิตโอ้เราอยากจะถูกลอตเตอรี่เนี่ยถ้าเราคิดถึงรางวัลจะเพลินเดินไปเดินกลับแต่ถ้ามาดูจิตโอ้มาดูจิตจิตมันก็จะทิ้งลอตเตอรี่นะมันจะทิ้งอารมณ์แล้วมารู้จิตคิดการเจริญวิปัสสนาไม่ใช่ไปบังคับจิตแต่ให้เรารู้ธรรมชาติของจิตจิตมันต้องคิดพอคิดเรื่องลอตเตอรี่บางทีจิตอยากกินกาแฟจิตอยากเข้าห้องน้ำจิตอยากพักผ่อนแน่ดูสิโยมถามว่าจิตคิดถึงลอตเตอรี่เป็นจิตหนึ่งจิตอยากจะกินกาแฟเป็นจิตหนึ่งจิตอยากพักผ่อนเป็นจิตหนึ่งจิตอยากเข้าห้องน้ำเป็นจิตหนึ่งจิตเก่าเปลี่ยนแปลงมารู้ความคิดใหม่นามเก่าเนี่ยดับไปนามใหม่เกิดขึ้นจิตเขาเรียกว่านามแปลว่าน้อมไปหรือคิดไปการรู้ทันสภาพความจริงไม่ใช่ไปบังคับไม่ให้จิตคิดไม่ให้จิตนึกแต่ให้รู้ทันสภาพความจริงเมื่อจิตคิดก็ให้รู้นะนี่อารมณ์จรนะไม่ใช่ว่าจิตคิดก็จะบังคับให้จิตไปดูอาการเดินอย่างนี้กำหนดปัจจุบันไม่ถูกทิ้งอารมณ์ปัจจุบันไปเดี๋ยวฟุ้งถ้าเรากำหนดไม่ถูกก็ฟุ้งทีถ้าจิตคิดก็ให้กำหนดจิตโอ้อารมณ์ปฏิบัติเนี่ยขณะเดินจงกรมดูสิญาติโยมมันเป็นไปได้ทั้งนั้นอ่ะให้ดูปัจจุบันเป็นหลักเสียงกระทบหูกำหนดเสียงจิตคิดกำหนดจิตอ้าวเดินอยู่ลมพัดวาบมาเย็นกายเย็นหน้าผากเย็นหนกแก้มเย็นแขนเย็นขาลองสังเกตที่จิตน้อมไปหาความเย็นกระทบผิวกายลมกระทบผิวกายเย็นหน้าผากกระทบจิตเย็นกระทบที่หน้าผากมันก็ดับที่หน้าผากพอเย็นกระทบหนกแก้มปรากฏชัดมันก็ไปรู้ลมเย็นกระทบหนกแก้มจิตทิ้งลมเย็นที่หน้าผากจึงมารู้ลมกระทบที่หนกแก้มพอลมกระเย็นกระทบที่หัวไหล่หรือที่แขนทิ้งหนกแก้มและจิตจึงมารู้ไหนไหมโยมปัจจุบันอารมณ์อารมณ์ส่วนใดปรากฏชัดเย็นกระทบส่วนใดปรากฏชัดจิตมันจะน้อมไปหาการกระทบส่วนนั้นลมเย็นกระทบขาจิตทิ้งลมเย็นที่แขนและจึงไปรู้เย็นกระทบขามันเป็นคนละขณะจิตเนี่ยมันไปรู้ลมกระทบปัจจุบันอารมณ์อยู่ที่จิตน้อมไปหาวิปัสสนาไม่ใช่ลมเย็นวิปัสสนามันอยู่ที่การรู้สภาพของลมกระทบภาษาบาลีเรียกว่าพุทสนะแปลว่ากระทบกระทบและดับดับที่ไหนลมกระทบที่ผิวกายก็ดับที่ผิวกายกระทบที่ไหนก็ดับตรงนั้นกระทบหน้าผากก็ดับหน้าผากกระทบหนกแก้มก็ดับที่หนกแก้มถ้าเรานั่งรถเมย์ไปทำงานรถเมย์วิ่งตัดกับลมลมพัดปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาถูกหน้าปื้นถูกหน้าถูกแขนถูกหน้าผากถูกแก้มสังเกตคนเจริญวิปัสสนาเนี่ยอยู่ไปเห็นลมกระทบถ้าเราไปเห็นลมกระทบลมกระทบขณะใดมันก็ดับขณะนั้นเพราะฉะนั้นโผฏฐัพพารมณ์ก็แปลว่ารูปนะกระทบแล้วมันก็ดับนั่นเองสิ่งที่กระทบและแตกสลายเนี่ยท่านจึงสรุปลงโดยความเป็นรูปมันจะไม่มีคำว่าเย็นเลยถ้าเราไปเห็นลมกระทบกระทบแล้วมันก็ดับไปแตกสลายไปมันจะไม่มีคำว่าดีใจเสียใจเห็นสภาพความจริงที่ปรากฏนี่คำว่าเจริญปัญญานะคนมีปัญญาอาศัยสิ่งที่มีที่เป็นอาศัยอารมณ์ปัจจุบันที่ปรากฏเฉพาะหน้าเวลาลมกระทบแล้วมันก็ดับท่านจึงสรุปลมโผฏฐัพพะนี่ว่าเป็นรูปแปลว่าแตกสลายกระทบขณะใดมันก็แตกสลายเวลานั้นปัญญาที่ไปตามดูรู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญวิปัสสนา วิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งตามความเป็นจริงมันถอนอะไรถอนศัตรูปลัทธิมันไม่ใช่เราที่รู้มันก็ไม่ใช่เรามันเป็นนามที่มากระทบมันก็ไม่ใช่เรามันเป็นรูปเป็นโผฏฐัพพะรูปเดินจงกรมอยู่นี่ถ้าลมมากระทบเราก็กำหนดลมแต่ลมไม่มากระทบจิตไม่คิดเสียงไม่มากระทบหูเราก็เดินจงกรมต่อไปเดินกลับไปกลับมาโยกย่างเหยียบเอาเถอะแม้จะเป็นระยะที่เรากำหนดได้นะจริงๆแล้วการเดินจงกรมมันปรากฏได้เยอะสิ่งที่ปรากฏบางคนเนี่ยโยมเวลาเดินจงกรมเวลาโยกกายโยกซ้ายทีก็เป็นการเดินจงกรมนะโยกเนี่ยโยกซ้ายทีขาหย่อนเนี่ยเห็นกายเบื้องบนโยกอ้าวส่วนล่างหย่อนพอหย่อนแล้วย่างกายก็ย่างไปอีกขณะหนึ่งที่สุดของรูปย่างคือรูปยันพอยันค้ำกายเหมือนไม้สามขามันค้ำกายกายสุดมันก็โยกไปอีกข้างหนึ่งขาตั้งอีกข้างมันก็หย่อนขาหย่อนรูปย่างก็ปรากฏเมื่อรูปย่างปรากฏที่สุดของรูปย่างคือรูปยันพอยันปุ๊บเหมือนไม้สามขามันค้ำเอวกายสุ่มก็โยกขาอีกด้านหนึ่งก็หย่อนหย่อนรูปย่างก็ปรากฏที่สุดของรูปย่างก็รูปยันหย่อนย่างยันหย่อนย่างยันยันโยกหย่อนย่างยันนะพอข้างบนโยกข้างล่างก็หย่อนรูปย่างก็ปรากฏรูปยันที่สุดรูปเดินคือรูปยันเราเห็นอย่างนี้เออปัญญามันเกิดเนี่ยมันบางคนเห็นอกโยกทีโยกซ้ายทีโยกขวาทีที่อาตมาบอกว่ารูปกายส่วนนั้นส่วนนี้อันเป็นคำพูดนะจริงๆเวลาปฏิบัติจริงๆเขาไม่พูดว่าอันนี้คือหัวคืออกคือท้องตัวปัญญาเป็นตัวตามดูรู้ทันเท่านั้นอย่าไปพูดว่านี่คืออกอันนี้คือขาอันนี้คือท้องแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเขาให้สังเกตเท่านั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการคือแนวทางที่จะนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ออกจากกองทุกข์ได้จริงเรียกว่านิยานิกธรรมเวลาคนเป็นทุกข์เนี่ยเขารู้เลยว่าปัญญาเกิดขึ้นมารูปเป็นทุกข์นะป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยคนเจริญวิปัสสนาเห็นรูปเป็นทุกข์ไม่ใช่เราเวลาจิตใจคิดถึงลูกถึงหลานโอ้นามนี่บังคับบัญชาไม่ได้เวลาป่วยไข้ไม่สบายคิดถึงแพทย์ถึงหมอจิตเนี่ยมันบังคับไม่ได้ไม่ได้คิดถึงแพทย์ถึงหมอเป็นจิตหนึ่งคิดถึงลูกถึงหลานเป็นจิตหนึ่งโอ้นี่บังคับบัญชาไม่ได้มันเป็นนามไม่ใช่เราอย่าไปนึกว่าเราคิดเนี่ยเป็นนามนะจิตเนี่ยเขาเรียกว่านามแปลว่าน้อมไปหาอารมณ์ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านอธิบายความหมายว่านามเนี่ยนะมะนะลักขณังนามังที่ชื่อว่านามเพราะน้อมไปหาอารมณ์ไปคิดไปเรื่อยโยมมันห้ามไม่คิดห้ามไม่ได้หรอกเนี่ยคนมีสติอยู่กับรูปมีสติอยู่กับนามเนี่ยก็เรียกว่านิยานิกธรรมเป็นธรรมะที่นำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์มันเป็นไปเพราะเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยนี่เขาเรียกว่าอยู่ได้ด้วยปัญญาทันโตเศธโธมนุสเสสุที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในมวลหมู่มนุษย์ผู้ฝึกจิตเนี่ยเป็นผู้ประเสริฐที่สุดกิเลสมันจะไม่เข้าไปพัวพันอาศัยคนเจริญรูปนามเนี่ยไม่หลงตายสติไม่ฟั่นเฟือนเมื่อกายเป็นทุกข์เขาก็รู้รูปเป็นทุกข์จิตใจคิดก็ยังรู้นามคิดคือสติมันอยู่ที่รูปสติมันอยู่ที่นามมันไม่หลงว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นญาติพี่น้องเป็นพี่พ้องน้องพี่อะไรมันไม่ได้คิดไปอย่างนั้นมันคิดไปในแต่เรื่องรูปเรื่องนามอสัมมูลโหกาลังกโรติเนี่ยคนเจริญวิปัสสนาไม่หลงตายไม่หลงตายสติไม่ฟั่นเฟือนนี่มันก็เป็นอุบายเพราะพระธรรมคำสอนนี่เป็นสวากขาตธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนำผู้ปฏิบัติออกจากกองทุกข์ได้จริงเรามีโอกาสเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมกันนะวันนี้ก็เลยนำเรื่องของ การเดินจงกรมแม่มันละเอียดโยมนะเรื่องของการปฏิบัติค่อยฟังกันไปมีโอกาสเราก็ค่อยปฏิบัติกันไปอย่าละอย่าทิ้งชีวิตของเรานี้อยู่ได้คงไม่นานหรอกโยมไม่เกินร้อยปีถึงเกินก็ไม่มากต้องตายเป็นไปในที่สุดเราจะประมาทอยู่ไม่ได้แล้ววันคืนล่วงไปชีวิตของเราก็ใกล้จุดหมายปลายทางมีโอกาสเราก็พูดก็คุยกันเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณธรรมแนะนำซึ่งกันและกันแนะนำแนวการปฏิบัติธรรมมีเวลาเราก็ปฏิบัติธรรมกันนะนอกจากที่ปฏิบัติธรรมแล้วเทศกาลปีเก่าจะผ่านไปปีใหม่จะมาเยือนเราก็ชีวิตของเราถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันก็หมดโอกาสละญาติโยมนะอันนี้ก็นำเรื่องพระธรรมคำสอนมาแนะมานำกันมีโอกาสเดินจงกรมโอกาสครั้งต่อไปก็จะนำเรื่องการนั่งการยืนการนอนและอิริยาบถย่อยค่อยมาขยายเพิ่มเติมให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ญาติโยมจะได้ฟังและนำไปปฏิบัติวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วล่ะนะอาตมาภาพก็คงจะต้องจากลาสาธุชนไปเพราะหมดเวลาแล้วนะก็จากไปด้วยคำกล่าวคำกลอนว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร